Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. My father was the leading man. Said, you're not welcome on our land. And then as a foe, he told me to go. And put a whip across my back, then told her, leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl, she means all the world. We'll be right back. man that he'll understand. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj przypadała okrągła 40. rocznica śmierci Davida Byrona, wokalisty, także kompozytora, autora tekstów w hardrockowej grupie Uriah Heep. Zespół, który był popularny przede wszystkim w latach 70. Później, po odejściu Davida Byrona z zespołu, nadal popularność się jako taka utrzymywała, ale to już zupełnie nie było to, co wcześniej. Przywitałem się z Państwem utworem z debiutanckiej płyty grupy Uriah Heep, zatytułowanej Very Heavy, Very Humble, Gypsy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w całym dorobku utworów grupy Uriah Heep. Kompozycja Micka Boxa, gitarzysty i wokalisty Davida Byrona właśnie. Zaczniemy od utworu, który pochodzi z tego samego albumu, czyli Very Heavy, Very Humble. To będzie piosenka Come Away Melinda, przebój Harry'ego Belafonte z roku 1963. Później spopularyzowany też częściowo przez grupę The Mamas and Papas, a tu oczywiście w interpretacji grupy Uriah Heep. Before they had the war. if you can. Why can't things be the way they were before the war began? The answer lies in yesterday, before they had the we'll be right back.

Trzy utwory w wykonaniu grupy Uriah Heep za nami. Najpierw Come Away Melinda z płyty debiutanckiej Very Heavy, Very Humble, a później dwa utwory z trzeciego albumu Look at Yourself. To już był rok 1971. Utwór tytułowy i July Morning. Płyta Look at Yourself dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów albumowych w Finlandii. To taka ciekawostka. Dosyć nieźle też w Japonii, bo piąta pozycja. W Anglii było dużo gorzej. Dopiero w kolejnych latach grupa zyskała większą popularność na Wyspach Brytyjskich. Kolejna porcja nagrań przed nami. Teraz tylko dwa utwory z albumu czwartego. Demons and Wizards, rok 1972. Tales, and he drank my wine. Me and my magic man kind of feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a people. The Wizard i Easy Living. Dwa utwory z albumu Demons and Wizards. Płyta również dotarła do pierwszego miejsca fińskiej listy bestsellerów albumowych. Natomiast piosenka Easy Living, piąte miejsce na liście przebojów w Holandii. Kolejna porcja nagrań przed nami, tym razem większa, dlatego że przechodzimy do piątego albumu grupy zatytułowanego The Magician's Birthday, najważniejszego dzieła w całym dorobku tego zespołu. Sunrise and the new day's breaking through. The morning of another day without you. And as the hours roll by, no one's there to see me cry except the sun. The sunrise and you. Tired eyes drift across the shore, looking for love and nothing more. But as the sea rolls by, no one there to see me cry except the sunrise. The sunrise and you. sunrise, darker than the night, fiercer than a rainstorm. This is man's delight. This is man's delight. Weaker than a moment, and hot as any fire, blinder than the blind eye. This is man's desire. This is man's desire. I ran to a place in the open sea where I pledged my life to the sun. It was good for a while. I could laugh, I could smile. But when I woke up one day, the sun had gone. That's not unusual, but the way that I'm feeling's becoming usual. I guess you could say the clouds are moving away, away from your days and world is yours, but I Thank you.